Sesungguhnya pada yang demikian itu, pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Itulah hari ketika semua manusia dikumpulkan untuk dihisab. Dan itulah hari yang disaksikan oleh semua makhluk.